ان الحمد لله نعمته ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإنك الخير حديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد تمام تعریفیں تمام تمليحات تمام كبريائي بڑائي تمام حمد و ثنا وحدہ لا شریک کے لیے جو بادشاہ ہے تمام جہانوں کا اور وہی عبادت کے لائق نہ تو اس کا کوئی باپ ہے نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے نہ ہی اس نے اپنی قدرت کے اندر اور اپنی طاقت کے اندر اور اپنی علمیت کے اندر کسی کو بھی شریک کیا تمام درود و سلام حضرت کونین خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہاں پہ کہیں پہ اللہ کے نبی کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم بات میں نے یہاں سے شروع کی کہ میں نے ایک سورت آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کے بھی دو ہی حصے کیونکہ میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ شاید پوری سورت کے بارے میں ہم نہ جان سکیں گے صرف دو ہی حصے آپ کے سامنے رکھ کے اس سورت کو سورت العصر کہتے ہیں عصر کیسے کہتے ہیں زمانے کو یا وقت کو والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں ان الانسان لفی خسر جتنی کی جتنی انسانیت ہے دنیا کے اندر جتنی بھی انسانیت آئی وہ خواہ کافر ہوں کہ مشرق ہوں یہودی ہوں مجوسی ہوں تمام کی تنظیم انسانیت کس میں ہے خسارے میں قسم دو وجہ سے اٹھائی جاتی ہے دو وجہ ہوتی ہے قسم اٹھانے کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تاکید کر رہا ہے اس چیز کی اہمیت کو بتانا چاہ رہا ہے یا دوسری کہ اس کے بعد ہونے والی بات وہ سچی ہے وہ برحق ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو بات یہ ہے کہ قرآن نے صرف یہی نہیں کہا کہ ولاس قرآن نے اور بھی بہت ساری قسمیں اٹھائی ہیں کہیں پہ کہا والتین والزیتون کہیں پہ کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا کہیں پہ کیا کہا والنجم اذا ہوا اللہ نے مختلف جگہ پر مختلف قسموں کو کھایا کہیں پہ کہا کہ مجھے زمانے کی قسم ہے کہیں پہ کہا کہ مجھے دوپہر کے وقت کی قسم ہے کہیں پہ کہا رات کے آ جانے کی قسم ہے کہیں پہ کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا کہ مجھے قسم ہے اس گھوڑے کی جو اللہ کی راہ میں دوڑ لگاتا ہے پھر اس چیز کی قسم ہے جب اس کے ٹخنے پڑتے ہیں اور اس سے چنگاری پڑتی تو اللہ نے مختلف قسمیں کھائی ہیں قرآن میں لیکن اللہ نے ایک اور ساتھ چیز کو بتا دیا کہ میں تو مالک ہوں میں مالک ہوں, میں نے تخلیق کی ہے, میں نے دنیا بنائی ہے, میں کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہوں. میں کون ہوں؟ میں مالک ہوں. اور آپ کون ہیں؟ کرائے دار ہیں. آپ کون ہیں؟ مخلوق ہیں. مخلوق ہر چیز کی قسم نہیں کھا سکتا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, من حلف بغیر اللہ, من حلف, جس کسی نے قسم اٹھائی بغیر اللہ, اللہ کے سوا, اس نے کیا کیا؟ فقط اشرک کا, اس نے شرک کیا. یہ بات یہاں پہ وضاحت اس بات کی کر رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میری ماں کی قسم ہے, مجھے میرے باپ کی قسم ہے, مجھے میرے اولاد کی قسم ہے, یہ گاڑی اور بنگلے کی قسم ہے, خدا کی قسم میں آسمان کے نیچے کھڑا ہوں, مجھے آسمان کی قسم ہے, خدا کی قسم مجھے میرے مال کی قسم ہے. تو بات یہ ہے کہ جس نے یہ بات کہی, اللہ کے سوا کسی چیز کے بھی قسم کھائی, اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. کیوں شرک کیا؟ شروع میں ہی بات کو بتا دیا تھا, قسم کھانے کی دو وجہ ہوتی ہیں. پہلی وجہ کیا؟ کہ اس چیز کی وضاحت کرنی ہوتی ہے, بہت اہمیت بتا رہی ہوتی ہے. بتائیے کہ دنیا کی اہمیت تو آپ کو پتا ہے, آپ نے اپنی بیوی کی قسم کھائی, اس کی کیا اہمیت ہے اللہ کے نزدیک؟ اور دوسری چیز کیا تھی؟ کہ ہونے والی اگلی بات, اس کی صداقت, کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے. جس چیز کی قسم تم کھا کے یقین دلانا چاہتے ہو, کیا تم جانتے ہو کہ وہ سچا ہے؟ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ پہلی بات کی تھی میں نے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. حمد و ثنا کے لائق کون ہے؟ اللہ کے لائق ہے. اب بتاؤ, ایک بندہ تم نے بھی کھڑا کر دیا, کیا اس نے آسمان کو پیدا کیا تھا؟ کیا اس نے زمین کو پیدا کیا تھا؟ اس کے پاس کیا خلقیت تھی؟ میرے مالک کے پاس تو یہ قدرت ہے کہ اس نے پوری دنیا کی تخلیق کی, تو اس کے پاس ریزن ہے, ریزن ہے نا اس کے پاس قسم کھانے کا, کیونکہ اس نے تخلیق کی. جس کی تم قسم کھا رہے ہو, کیا تم نے اس کی تخلیق کی؟ اگر تمہارا معنی یہ ہے کہ میری محبت بہت زیادہ ہے اس سے, میں اس سے بہت چاہتا ہوں, میں اپنی ماں کو بہت چاہتا ہوں, اس کے بعد تم کیا بات کرنے والے ہو؟ اس کی صداقت دلانے والے ہو نا. کیا تمہاری ماں کو علم غیب تھا کہ جو تم بات کر رہے ہو سچا کر رہے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ فقط اشرک تھا, یقیناً اس نے شرک کیا. اور علماء نے تفسیر میں بیان کیا ہے, یہ وہ شرک نہیں ہے جو دار اسلام سے خارج کر دے, بلکہ یہ چھوٹا ہے. شرک میں اس کا درجہ چھوٹا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ شرک چھوٹا ہو یا بڑا ہو, شرک چھوٹا ہو یا بڑا ہو, شرک شرک ہوتا ہے. تو اللہ یہاں پہ قسم کھا رہا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام جی تمام انسانیت کو اللہ نے خسارے میں ڈال دیا. تو یہ بات تھی, اللہ نے قسم کیوں اٹھائی زمانے کی, والعصر کا ورڈ کیوں استعمال کیا, اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت تھی. اللہ کہہ رہا ہے, ذرا غور و فکر کرو اس بات کے اوپر, جس بات کی میں قسم اٹھا رہا ہوں وہ میرے نزدیک قیمتی ہے, اسے ضائع مت کرنا. اس وقت کو کیا نہ کرنا؟ ضائع مت کرنا اس وقت کو. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, حدیث ایک قدوسی ہے, یسومون ابن آدم, آدم مجھے گالی دیتا ہے, آدم مجھے گالی دیتا ہے, آدم گالی دیتا ہے اللہ کو. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اور آدم اللہ کو اذیت دیتا ہے. اللہ کہتا ہے, انا تہر, میں زمانہ ہوں, میں نے زمانے کو قائم کیا, میں نے سورج کو بنایا, میں نے چاند کو بنایا, میں نے تخلیق کی دنیا کی, تم مجھے عزت دیتے نہیں, تم مجھے ذلیل کرتے ہو, تم مجھے گالی دیتے ہو, تم مجھے گالی دیتے ہو. کیسے گالی دیتے ہیں؟ آج عام ہے یہ بات, وقت برا آ گیا ہے, حکمرانوں کی غلطی ہے, وقت برا آ گیا ہے, آج جو ہے خسارہ ہونے والا ہے, وقت برا آ گیا ہے, وقت کو گالی کیوں دیتے ہو؟ کل بھی وقت وہی تھا اور آج بھی وقت وہی ہے. جب دنیا بری تھی تب بھی 24 گھنٹے کا دن تھا, سورج اسی طرح نکلتا تھا, رات اسی طرح آتی تھی, سورج کی گرمی بھی ویسی تھی, رات کے اندر حرارت بھی ویسی تھی, ٹھنڈک بھی ویسی تھی. کیا کچھ بدلا ہے پہلے دور سے لے کے اب تک؟ کچھ بدلا کیا؟ بدلا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو اللہ پہ تھوپ دیتا ہے. کل تم جھوٹ نہیں بولتے تھے, آج تم جھوٹ بولتے ہو. کل تم دھوکے بازی نہیں کرتے تھے, آج تم دھوکے بازی کرتے ہو. کل تم زنا نہیں کرتے تھے, آج تم زنا کرتے ہو. تمہاری اعمال کی وجہ سے تم پہ ایسے حکمران آئے. اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ کہ زمانہ خراب ہے، زمانہ برا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے ہیں، زمانے کو برا نہ کہو. زمانہ بنانے والی کون ہے؟ زمانہ بنانے والا وہ اللہ ہے، زمانہ بنانے والا وہ اللہ ہے. اس زمانے کو گالی نہ دو. یہاں پہ اللہ قسم کھا رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یقینا غور و فکر، والعصر کی قسم کھا رہا ہے کہ یہ وقت قیمتی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا. ایسا نہ ہونا کہ دنیا کے اندر مصروف ہو جاؤ، دنیا کی مال اور اولاد کے اندر مصروف ہو جاؤ. اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ آیت کو پہلے بھی دہرایا تھا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنے مال کے پیچھے پڑ گیا ہے، اسے بس اپنا مال کمانا ہے. اللہ اس چیز کی وضاحت فرما رہا ہے، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کرنا، فضول خرچ میں ضائع نہ کرنا، اس کو مال کے پیچھے ضائع نہ کرنا، اس کو اولاد کے پیچھے ضائع نہ کرنا. اللہ کے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے، قدر ہے. کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، میں نے تمہیں زبان دی تھی، چار سوالات میں ایک سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا، ان شبابی فبما افلح، جوانی دی تھی، جوانی، ہاتھ اور پیر دیے تھے، طاقت دی تھی، صحت دی تھی، ساری چیزیں دی تھی، کیا کیا؟ ان شبابی ہی تمہیں دی تھی جوانی، کیا کیا، کہاں پہ خرچ کی؟ کیا اس زبان کو کبھی دین اسلام کے لیے بھی استعمال کیا؟ اگر دین اسلام کے لیے استعمال کیا تو خیر ہی خیر، اور اگر دین اسلام کے لیے استعمال نہ کیا تو کیا کیا؟ ابھی کسی صاحب سے کہا جائے کہ بھائی آئیے تھوڑا قرآن پڑھ لیجئے، تھوڑا قرآن پڑھ کے سکھا دیتے ہیں، تھوڑا بتا دیتے ہیں کس طرح پڑھا جاتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری 50 سال کی عمر ہے، میری 60 سال کی عمر ہے، میری 40 سال کی عمر ہے، میری زبان جو ہے اس میں لگنت ہے، مجھ سے بولا نہیں جاتا، مجھ سے سا نہیں نکلتا، مجھ سے سین نہیں نکلتا. ذرا مجھے اس بات کو بتا دو، جب تم شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہو، جب تم گالی دیتے ہو، تب تمہیں یاد نہیں آتا کہ یہ الفاظ میرے منہ پہ چڑھتے؟ قرآن تمہارے منہ پہ چڑھنے کے لیے تمہارے پاس ریزن ہے کہ تمہاری زبان پہ الفاظ قرآن کے چڑھتے نہیں؟ جب تم غالی کے ایک پورے گردان پڑھتے ہو، حدر لگاتے ہو، تب تمہیں، جب اس زبان سے تم جھوٹ بولتے ہو تب تمہیں یاد نہیں آتا، جب تم لوگوں کے دھوکہ دیتے ہو تب تمہیں یاد نہیں آتا، جب ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں 5 منٹ کا وقت تم سے چاہیے تو تم کیا کہتے ہو؟ بھائی آج میرا یہ مسئلہ ہے، میری زبان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں دین کو کیسے سیکھوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ساتھ یہ مسائل ہیں، تو ذرا بتاؤ. والعصر، اللہ نے قسم اٹھا کے کیا بولا کہ اس کے نزدیک میری اہمیت ہے، یہ میں بہت اہم چیز ہے، یہ میری قدرت ہے، یہ میری نشانی ہے، یہ جو زمانہ ہے میری نشانی ہے. ذرا غور کرو، اس زمانے کے اندر جو سورج آتا ہے اس کی جو تپش ہوتی ہے، اس تپش سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تمہاری کھجوریں پکتی ہیں، اس سے تمہارے باغات کے آم اور اس کے باغات پکتے ہیں، اس سے تمہیں غلبہ ملتا ہے، اس کی حرارت سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. یہ جو میری آنکھ ہے یہ تم نے درخت سے حاصل کی، درخت میری تخلیق ہے، میں نے درخت کو پیدا کیا، اس سے تم نے آنکھ کو جلایا. یہ جو سورج ہے یہ میری نعمت ہے، یہ جو چاند ہے یہ میری نعمت ہے. اگر میں ایسا کر لوں کہ صرف سورج کو کھینچ لوں، سورج کو کھینچ لوں، اس کی روشنی کو ختم کر دوں، یا اس کی روشنی میں حرارت کو ختم کر لوں، تو کوئی ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ اگر میں اس میں حرارت نہ دوں تو وہ جو وقت ہے دن کا، اس وقت سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ اور جو رات ہے، اگر اس رات سے سکون کھینچ لوں تو بتاؤ کیسے تمہیں راحت ملے گی؟ کوئی ہے تمہیں راحت دینے والا؟ اللہ کا یہاں پہ اصل مقصد کیا ہے؟ والعصر، اللہ کے نزدیک وقت کی اہمیت ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے سوال کرے گا کہ اللہ نے اسے جوانی بھی دی تھی، اللہ نے اسے طاقت بھی دی تھی، اللہ نے اسے عقل اور سلیم کی ایسی نعمت سے بھی نوازا تھا. والعصر کہہ کے اللہ نے وضاحت کر دی، اس کو ضائع نہ کرنا. اللہ ضائع نہ کرے تو کیا کرے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلذِّكْرِ فَهَلْ بِمُدَّكِرٍ، ہم نے اس ذکر کو آسان بنا دیا تھا، اللہ نے وقت دیا تھا اس کے لیے دیا تھا، ضائع کرنے کے لیے دیا تھا؟ نہیں. اللہ کہتا ہے أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، ذرا زمین میں دیکھو، گھومو پھرو اللہ کی قدرتوں کو دیکھو. اللہ ادھر سے قسم اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اسے ضائع نہ کرنا, اگر اس میں تم نے نہیں کی کل قیامت کے دن تمہارے کیا آئے گی, کام آئے گی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے جس کو اللہ نے وقت دے دیا اور اس کو مہلت مل گئی, اس کو سانس مل گیا, اور اس کے باوجود اپنی جوانی کو اپنے وقت کو دنیا کے اندر کھپا دیا, اس کے لیے خسارہ ہے یہاں پر. بھلے وہ مسلمان ہو کہ کافر ہو, اللہ نے سب کو سانس دیا تھا, سب کو وقت دیا تھا, سب کو فراغت کے لمحات دیے تھے, اس کا مقصد کیا تھا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ اس وقت کے اندر جس کو وقت ملا اور ایمان لے کر آ گیا, وعملوا الصالحات. ابھی تمہیں جب وقت ملا ہے تو کیا کرنا تھا, کیسے کامیابی پانی تھی, کامیابی کا راز اللہ نے بتا دیا. یہ وقت تمہیں کس طرح فائدہ دے گا, یہ جو میرے نزدیک جس چیز کی اہمیت ہے وہ تمہارے کس طرح فائدہ دے گی. وَعَامِلُوا الصَّالِحَات, اگر اس وقت کے اندر تم نیک کام کرو, کیا کرو گے, نیک کام کرو گے, یہ وقت تمہارے کام آ جائے گا, یہ وقت تمہیں فائدہ پہنچائے گا. کب فائدہ پہنچائے گا؟ جب تم نیک کام کرو گے, اور نیک کام بھی ایسے تیسے نہیں کرنے, ایسے تیسے نہیں کرنے. ذرا قرآن سنیے, آپ کو بات کی وضاحت کرتے جاؤ. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی خلق, ہم نے پیدا کیا موت کو, والحیاۃ اور زندگی کو, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے جو زندگی کو دیا ہے تم ذرا اس پہ غور و فکر کرو, یہ زندگی وٹ کیا ہے, یہ موت وٹ کیا ہے, کوئی جانتا ہے یہ زندگی ہے کیا اصل, یہ جو ورڈ ہے زندگی کیا ہے, موت کیا ہے, کسی کو پتا؟ بات یہ ہے کہ اللہ نے پہلے ہی تمام روحوں کو جمع کر لیا, سب سے پہلے تخلیق ہو گئی آدم کی, روحوں کو جمع کر لیا. اس کے بعد جب روح کو داخل کیا جاتا ہے مادر شکن کے اندر, ماں کے پیٹ کے اندر جو اللہ اس ڈھانچہ بناتا ہے, اس کے اندر جب روح کو ڈالا جاتا ہے, وہ جو ملنا ہے ہم اسے زندگی کہتے ہیں. زندگی کہتے ہیں مل جانے کو, زندگی کسے کہتے ہیں؟ مل جانے کو. اور موت, موت کہتے ہیں جدا ہونے کو. جب وہ روح کو کھینچ لیتے ہیں تو موت آ جاتی ہے, اس موت کو جو روح کھینچی جاتی ہے اس کو ہم موت کہتے ہیں, یعنی اس روح کو اس جسم سے نکال لینا, یہ ہے موت. اللہ کیا کہہ رہا ہے, ذرا غور فکر کرو اپنی تخلیق کے اوپر, اپنے چہرے کے اوپر, اپنے جسم کے اوپر, کہ ہم نے تمہیں مادر شکل کے اندر رکھا, پھر تمہارے اوپر گوشت کو بنایا, پھر اس کا ڈھانچہ بنایا, اس کے بعد ہم نے اس میں روح پھونک کے تمہیں زندگی دی. ذرا زندگی کو تو دیکھ لو, تم ماں کی کوکھ میں 9 مہینے رہے, اس کے بعد باہر نکلے, باہر نکلنے کے بعد ہم نے تمہیں پرواز چڑھایا, تمہیں بولنا سکھایا, تمہیں چلنا سکھایا, تمہیں عقل سلیم دے کے ہم نے دنیا کا تمہیں نقشہ بتا دیا. تم غور فکر کر لو, پھر تمہیں موت آئے گی. اللہ کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کے ساتھ شریک کیسے ٹھہرا لیتے ہو, تم اللہ کے ساتھ شریک کیسے بنا لیتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, اللہ تمہیں موت دے گا. ذرا غور کرو کہ جس نے تمہارے اندر روح کو پھونکا وہ دوبارہ حکم دے گا, روح کو باہر نکال لے گا, تمہیں موت آ جائے گی. ذرا غور و فکر کرو کہ وہ خالق کیسا ہے. پھر کیا ہے, جب تم غور و فکر کر لو اس کے اوپر, پھر کیا کرو, احسن عملا. جس طرح اللہ نے خوبصورت تمہاری تخلیق کی تھی, کتنے خوبصورت انداز میں تمہیں بنایا تھا, کتنے خوبصورت انداز میں تمہیں زندگی دی تھی, پھر تمہیں موت دے کے اس بات کی وضاحت کر لی کہ یہ کام بھی مجھے بہت خوبصورتی سے آتا ہے, تم کیا کرو, احسن عملا, اسی خوبصورتی کے ساتھ عمل کرو. عمل کس کے ساتھ کرو؟ خوبصورتی کے ساتھ کرو. ایسا نہ کرنا 4 سجدے کر دیے, 5 سجدے کر دیے, بس گھر کو چل جانا ہے, 2 منٹ اور بیٹھ جانا ہے, بس ایسا عمل اللہ کو پسند نہیں. تھوڑا کرنا, عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنا اللہ کو پسند. احسن عملہ کہہ کے اللہ نے وضاحت کر دی کس بات کی, کہ عمل کرنا تو احسن عملا، عمل ایسا کرنا جو اچھا ہو، خالص ہو اللہ کے لیے. تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ جمع ہونا، یہ مت سمجھے گا کہ آپ نے وقت کو ضائع کیا. آپ نے وقت کو ضائع نہیں کیا، بلکہ یہ آپ کے کام آئے گا. پر قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے اس جوانی میں کیا کیا؟ کم از کم ایک ورڈ ہمارے پاس ہوگا. اللہ اس پوری جوانی میں ایک ایسا بھی لمحہ آیا تھا کہ ہم تیرے دین کے لیے جمع ہوئے تھے، اس پہ ڈسکشن کرنا تھا، اس کے اوپر کام کرنا تھا. اللہ ہم نے سورہ تکاثر کی، سورہ اثر کی تفسیر کو بھی سمجھا، اس پہ غور و فکر بھی کیا. اللہ ہماری جوانی میں ایک ایسا دن بھی آیا. اس بات پر آپ فخر کریں گے کل قیامت کے دن، اس دن جس دن آپ کو ضرورت پڑی، جب آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی مصروفیات. کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ آپ اس کو غنیمت جانیے اور اس وقت کو اچھی طرح استعمال کیجیے. اللہم لا تجعل اللهم لا تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وزحام همومنا وغمومنا وصائفنا ودليلنا إلى جنة فإذا جنك جنات النعيم. اشكروا الله اشكركم واشكروا لي ولا تكفروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ خیر شیخ انس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ، والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. منتھلی پروگرام پریپریشن ہے،